Piechoty. Cyfrowe radia DAB+, do słuchania czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po ponad dwumiesięcznej przerwie znów czynne są m.in. place zabaw i siłownie. Przedstawiciele rządu bronią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Od dziś obywatele i mieszkańcy Belgii mogą odwiedzać swoje rodziny w sąsiednich krajach. Znowu gwarno na placach zabaw. Od dziś można korzystać z takich atrakcji na świeżym powietrzu. Taką możliwość dał czwarty etap luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Nadal jednak rodziców z dziećmi dotyczy obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu od innych bawiących się, a jeśli nie jest to możliwe, dorosłych obowiązuje zakładanie maseczek. Pani po tej długiej przerwie z córeczką? Tak. Na placu zabaw? Przyszłyśmy, bo już nie mogła się doczekać. Bawi się świetnie. Co teraz robisz? Na czym jesteś? Na placu. Co to jest za zabawka? Koniak. Tak. No jeśli taka decyzja została podjęta, to nie boję się. Jakoś żyć trzeba. Nie możemy cały czas w domu siedzieć. Szczególnie z takim małym dzieckiem jest ciężko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Od dziś dostępne są też siłownie pod chmurką. Te tradycyjne, podobnie jak kluby fitness, będą otwarte od 6 czerwca. Szef kancelarii premiera i przedstawiciele rządu wspólnie w obronie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Na przystankach komunikacji miejskiej w stolicy pojawiły się plakaty z hasłami wymierzonymi w ministra. Wśród zarzutów twórców plakatów wobec ministra znalazły się zakłamywanie statystyk dotyczących COVID-19, rekomendacja w sprawie wyborów i problem z maseczkami bez atestu. Nie wiadomo, kto zawiesił plakaty. Szef KPRM Michał Dworczyk zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o to, by nie pozwalał na hejterskie, nienawistne grafiki na przystankach autobusowych. Nie można w polityce używać mowy nienawiści, nie wolno w polityce w ten sposób funkcjonować. Plakaty i banery pojawiły się w kilkunastu lokalizacjach w Warszawie. Jednym z najpoważniejszych obciążeń dla pracodawców są dziś składki na ubezpieczenie społeczne, mówi prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kośniak-Kamysz. Kandydat PSL-u w wyborach prezydenckich zaznaczył, że w obecnej sytuacji wsparcia potrzebują zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Składki ZUS-owskie, podnoszone systematycznie z roku na rok, prawie 1500 zł na samozatrudnienie. Jak nie wprowadzimy dobrowolnego ZUS-u, to będziemy mieli coraz większą szarą czy czarną strefę. Będziemy upokarzać pracownika i pracodawcę. Dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne były jednym z postulatów wysuwanych przez PSL przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Powstanie partii Strajk Przedsiębiorców zapowiedział w Zabrzu kandydat na prezydenta Polski Paweł Tanajno. O jej utworzeniu, zdaniem Pawła Tanajny, zdecydowała społeczność, która angażuje się w strajk przedsiębiorców. Paweł Tanajno zaznaczył, że na Śląsku jest najsilniejszy motor, który może ten projekt zrealizować i rozpoczyna zbieranie podpisów, żeby utworzyć partię. Partia jest formą takiej zemsty społecznej, bo jeżeli politycy w sposób lekkomyślny, nieodpowiedzialni skazali nas na miliardowe straty, ich nie interesuje sprawa gospodarki naszych pieniędzy, wydrenowali nasze oszczędności, bo wiedzieli, że położymy ostatni grosz i się zadłużymy, żeby ratować nasze firmy, to teraz my się odegramy im i zrobimy partię polityczną i zagrzebiemy w ich ogródku, odbierzemy im głosy i odbierzemy im poparcie. Paweł Tanajno podkreślił, że sam pozostaje kandydatem bezpartyjnym i nie będzie członkiem nowo powstającej partii, jednak wspiera ten projekt. Od dziś obywatele i mieszkańcy Belgii mogą odwiedzać swoje rodziny w sąsiednich krajach. To kolejny etap łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Belgowie i rezydenci mieszkający w Belgii mogą więc od dziś wyjeżdżać do Holandii, Niemiec, Luksemburga i Francji, by odwiedzić swoje rodziny. Muszą mieć jednak dowód na to, że jest to wizyta rodzinna, bo wyrywkowe kontrole są cały czas na granicach przeprowadzane. I wizyty na przykład u znajomych mieszkających w sąsiednich krajach pozostają zakazane. Minister do spraw wewnętrznych Peter de Krem powiedział, że liczy na zdrowy rozsądek Belgów i podkreślił, że wizyty rodzinne powinny być możliwie jak najkrótsze i z zachowaniem dystansu między ludźmi. Można będzie pójść w towarzystwie rodziny do sklepu, jeśli jest to konieczne, natomiast jednodniowe wspólne wyjazdy, na przykład nad morze, są zabronione. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W Tatrach opady śniegu od 12 stopni na Lubelszczyźnie, około 16 w centrum, do 19 na Mazurach. W nocy wszędzie chmury i możliwy deszcz. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy,

Love Will Tear Us Apart, tym razem w wykonaniu Bokki z epki Roll Down the Hill. Za 4,5 minuty będę chciał powiedzieć Państwu bardzo ważne słowa, ale jeszcze wcześniej Bokka po raz kolejny. W ostatnich kilkunastu godzinach dostaliśmy zielone światło od wytwórni, która zarządza tymi nagraniami Bokki. Powiedzieli, grajcie. Wszystko to, co wydajemy, jest do waszej dyspozycji, artyści również. No i właśnie to są te ważne słowa, drodzy menadżerowie, drogie wytwórnie, kochani artyści, zawsze stoimy po stronie właśnie artystów, twórców, tych, którzy swoimi pomysłami sprawiają, że tutaj w Radiu przy Myśliwieckiej 357 przez tyle lat mieliśmy co robić. Jeżeli tylko możecie, jeżeli to jest zgodne z wami, prosimy, odblokujcie nas. Dlatego, że my jakąkolwiek decyzję, czy decyzje, wiele tych decyzji będziecie podejmować, będziemy zawsze ich słuchać i będziemy zawsze zgodni z tym, co postanowicie. Jeśli natomiast w tych dniach wy również widzicie szansę na odbudowę Trójki, widzicie światełko w tunelu i nie jest to nadjeżdżający z dużą szybkością pociąg, prosimy, odblokujcie nas, bo wasze utwory, wasze pomysły, wasze serce jest nam potrzebne po prostu o każdej porze dnia i nocy, nie tylko w audycjach autorskich poszczególnych autorów, ale w ogóle dla całej Trójki. Będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni. 16 minut po godzinie 16, no to teraz kolejny kącik dla Marka już był, teraz dla Heleny. Bo to zawsze jest tak, że myślę, że poprzez osmozę pewną, towarzyską, radiową, artystyczną, jakąkolwiek inną, mentalną, niektóre rzeczy, które z redakcji, tej dużej, pojemnej redakcji lubi ktoś, te rzeczy przechodzą na jeszcze kogoś. I tak chcąc, nie chcąc, trochę zaglądamy za tę kotarę pod tytułem, a czego on albo ona słucha, a może posłucham tego i ja. No to uwaga, tak się stało, to telepatia. Wielokrotnie o tym mówiłem, że tak jest. Jak ludzie kochają muzykę, to im się coś takiego na pewno wspólnego zdarzy. Tak się stało, że w marcu i w kwietniu studiowałem sobie nagrania pewnego norweskiego tria, myśląc, czy to naprawdę były takie od po prostu proste, albo nawet za proste, radiowe pioseneczki. Otóż moim zdaniem nie. Dla Heleny teraz piosenka numer jeden. Was that somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillow, put my feet on the floor. I cut my wrist on a bad thought and head for the door. Outside on the pavement, the dark makes no noise. I can feel the sweat on my lips leaking into my mouth. I'm heading out for the steep hills, leaving me no choice. I'm seeing as I soar in the rain. We believe through the lies and the pain. Give everything but greatness. These are scoundrel days. I'm close to calling out their names as pride hits my face. Yeah. And see as I surrender we'll be right back. No to się muzycy też odzywają. Lala z zespołu Mysłowic przed chwilą napisał: od razu wspomnienia pięknych tamtych lat. Życie moje najlepsze wtedy. Kącik dla Heleny. Scoundrel Days, zespół Aha, ze swojej drugiej płyty, tak właśnie zatytułowanej, z 1986 roku. I jeszcze jedna dla Heleny pieśń, właściwie miniatura, z ich płyty pierwszej, Hunting High and Low. Zatytułowane to jest The Blue Sky i brzmi pięknie. Przecież na tej płycie są jeszcze takie niesinglowe sztosy jak Living Boy's Adventure's Tale czy Here I Stand and Face the Rain. A może sobie przypomnimy, co przy Myśliwieckiej 357 za tydzień, na przykład, co państwo na to? piotr.stelmach@polskiradio.pl. Halinko, to dla ciebie. Kącik dla Helen. Dwa razy zespół Aha. 25 minut po godzinie 16. Przyznam, że bardzo cieszę się, że za chwilkę wszyscy wspólnie usłyszymy te słowa. Autopromocja. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki. Wierzę w program Trzeci. Wierzę w Kubę Strzyczkowskiego. Wierzę w słuchaczy. Dlatego zostaję. I zapraszam do Trójki w poniedziałek o 16. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. No a teraz niech się odezwie Kif. Nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Honky Tonk Women. Stay us for knajpiana panienko, daj mi knajpianego bluesa. Honky Tonk Women zespół The Rolling Stones z 69 roku. No to teraz, to było 20 lat później, rok 89, fragment płyty Steel Wheels. Oh, No, mogę na pamięć odtwarzać tracklistę z tego albumu od początku do końca i trochę odwrotnie, i od środka do końca, i od środka do początku, i tak dalej, i tak dalej. Najpierw set, później Mixed Emotions, no i później Terrifying, The Rolling Stones, Steel Wheels. A propos Stonesów, polski biograf, znakomity dziennikarz, tłumacz, pisarz i dusza towarzystwa Daniel Wyszogrodzki będzie naszym gościem po godzinie 17. O Stonesach możemy też porozmawiać, bo chciałem z nim dzisiaj porozmawiać o muzyce, która jest w stanie przenosić góry, ale będziemy też może przede wszystkim rozmawiać o Bobie Dylanie. Daniel Wyszogrodzki mniej więcej około godziny 17.20 dla Państwa. Trójka, piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, że jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie w budowie. No i teraz proszę odliczyć sobie 17 sekund. To jest nietypowa prośba, ja wiem. 17 sekund, bo przecież 17 sekund to miara życia. We'll be right back. Tak. Miał taką tendencję, że kończył swoje płyty czy płyty zespołu The Cure nagłymi cięciami, chociażby te i chociażby album Pornography. To jest muzyka, nad którą swego czasu zawisła bardzo gęsta mgła, nieprzenikniona. Nie można było do końca rozczytać, o co Robertowi Smithowi chodziło w tych dźwiękach i w tych tekstach. Uznaje się zresztą 17 Seconds za jeden z najbardziej enigmatycznych, dziwnych albumów w historii muzyki alternatywnej. Ale moim zdaniem album to wspaniały, z takimi chociażby klasykami jak Forest M, czy właśnie utwór tytułowy wieńcząc dzieło 17 Seconds, tą przed chwilą. No i Cure oczywiście się jeszcze dzisiaj pojawi, bo do tego zespołu wracaliśmy wczoraj, w piątkowy wieczór. Obiecałem Państwu, że dziś też z nimi spotkanie. Tymczasem za 20 minut jest godzina 17. Nowe płyty 2020 rok. Sorry. Na wyspie Borko jeżdżą na rolkach i słuchają Trójki rodzinnie. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. Sorry z Londynu, 925. To ich debiutancki album, tak jest zatytułowany. No mamy pewien sentyment do płyt, które w tytule mają cyferki. Słuchamy ich dalej. Rock and roll. Rock and Roll, to jest tytuł tego utworu, po prostu. To nie żaden bon mot zrzucony po prostu w eter, tak, od niechcenia albo z chceniem, to jest tytuł. Sorry, to ten zespół z Londynu i 9 to 5, ich debiutancki album, 925, pisane cyfrą. Polecam. Tymczasem... Pearl Jam, a może to sparafrazujmy, Do The Revolution. To właśnie ten zespół. No to teraz z ich nowej płyty, Gigaton, Take The Long Way. I need you.